prowadzić u boku swojej rodziny. Ważniejsza dla niej była możliwość kreowania życia po swojemu, nawet jeśli to niosło ze sobą niemało trudu. Swoboda myślenia i działania były bardziej kuszące. Tworzyła dzieła odważne, traktujące o tematach, które wzbudzały wiele zamieszania wśród konserwatywnej krytyki. To ją jednak nigdy nie zniechęcało. Czuła, że chce zabierać głos w tych sprawach, dokonywać rozliczenia tych obszarów społeczeństwa, które jej się nie podobały i nie zamierzała tego ukrywać. Potępiała świat stworzony przez mężczyzn, narzucających kobietom swoje zasady, ale i w tym wszystkim nie oszczędzała kobiet, bo do końca twierdziła, że najlepszym miejscem dla kobiety jest domowe ognisko. Ognisko, którego w pełni tak naprawdę nigdy nie doświadczyła. Odeszła w samotności, spędzając swoje ostatnie chwile w lwowskiej willi Skis na Łyczakowie. Tam zmarła 17 grudnia 1921 roku. Do końca pisała, mimo postępującej ślepoty. Chęć tworzenia była silniejsza. Pozostawienia po sobie śladu. Czegoś, co nie pozwoli o niej zapomnieć. I to się jej udało. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. There's nothing more to say. Every word's already been written, every chord already played. Trójka pod księżycem i trójkowe konstelacje teatralne. Wybiła pierwsza, ale oczywiście jeszcze nie żegnamy się. Gabriela Zapolska również pozostanie z nami. Przyjrzymy się jej największym dziełom i ich adaptacjom scenicznym. Sprawdzimy, czy jej głos jest nadal żywy, czy może już popadł w zapomnienie. Czy można jeszcze zobaczyć jej sztuki w teatrze, czy pozostaje nam już tylko osobista lektura w domowym zaciszu? Jesteście Państwo ciekawi? Zostańcie z nami. Zapraszam na drugą część audycji z Gabrielą Zapolską w roli głównej. Cóż warta noc, kiedy już nie ma gwiazd? Cóż wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask? I tylko wiatr patrzą na naszą dzisiejszą bohaterkę. Czy wzbudza waszą sympatię? Czy raczej patrzycie na nią z rezerwą? Oczywiście budujemy naszą ocenę na podstawie pewnych wycinków z rzeczywistości, historii mającej już ponad półtora wieku. Inaczej pewnie byłoby, gdybyśmy mogli ją zaprosić i skonfrontować te obszary, które wzbudzają naszą największą ciekawość, bądź niejasności, na które nie możemy znaleźć sami jednoznacznej odpowiedzi. Takiej możliwości nie mamy. Zostaje nam jej twórczość, listy, które się zachowały i wspomnienia osób, z którymi się spotykała. Niby niewiele, ale ukazuje nam to dość wyraźnie, jaką była kobietą i jakie wartości wyznawała. Najbardziej jej twórczość określa naturalizm, czyli kierunek w literaturze, którego początek przypisuje się Emilowi Zoli, który w swej powieści eksperymentalnej z 1880 roku wyjaśnia założenia tego kierunku. Zakładał on, że człowiek bardzo w swoich odruchach przypomina zwierzęta. Warunkują to liczne instynkty, które rządzą naszym życiem, sterują nim, a świat instynktów przeplata się ze światem psychiki i dlatego psychologia stała się jednym z istotnych obszarów zainteresowania twórców literackich, zwłaszcza jeśli chodzi o naturalizm. Rola narratora została ograniczona. Wszelkie komentarze również. Ważniejszy był portret społeczeństwa. I to w całym swoim przekroju. Bohaterami dramatów stawali się zwykli ludzie. A było to posunięcie naprawdę nowatorskie. Wzbudzało ogromną krytykę, zwłaszcza klasy uprzywilejowanej. Ludziom nie mieściło się w głowie, jak robotnik czy służąca mogą stać się centralnymi postaciami sztuki. A wspominanie już półświatków w postaci na przykład prostytucji przechodziło wszelkie wyobrażenie i poczucie dobrego smaku. Jak wiemy, reakcje takie wcale za polskiej nie zrażały. Może jeszcze nawet bardziej pobudzały do działania. Jej pobyt w Paryżu zaowocował bezpośrednim zetknięciem się z naturalizmem, zarówno literackim, jak i tym scenicznym. I później mocno te doświadczenia wykorzystywała w swojej twórczości. Twórczości, która nie odpowiadała wielu. Nie przystawała do dobrego stylu, który głosili wówczas Sienkiewicz czy Orzeszkowa, uznane sławy literatury. Krytyka zdominowana przez konserwatystów też sprawy wcale nie ułatwiała. Ale nasza kobieta niezłomna tworzyła nadal. I w końcu światło dzienne ujrzał jej dramat, który został już dużo bardziej entuzjastycznie przyjęty. If you don't mean nothing, what we got no hold on me. But when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much, but I feel like I die till I feel your touch. Every time you're there, I'm begging you to stay. And when you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right to my soul. Deadly kiss. Only love can trójkowe konstelacje teatralne i Gabriela Zapolska, która pokazuje opinii publicznej swój dramat Moralność pani Dulskiej. Dzieło, które przyniosło jej uznanie nawet ze strony niepochlebnej dotąd krytyki literackiej. I wydaje mi się, że dzieło to po dziś dzień jest najbardziej wyraźnie kojarzone z Zapolską, choć wcale nie jedyne. Sztuka ta doczekała się licznych wystawień i równie licznych przekładów językowych. I chyba można powiedzieć, że tak jest nadal. Czym ta sztuka się wyróżniała? Czy autorka nagle zmieniła styl? Otóż nie. Była wierna obranemu kierunkowi. Dramat ten jest w pełni oparty o założenia naturalizmu. A pod lupę bierze normalną, można by powiedzieć niczym nie wyróżniającą się mieszczańską rodzinę. Stara się przybliżyć odbiorcy jeden dzień z życia swoich bohaterów. Akcję umieszcza we Lwowie. Wskazują na to liczne odniesienia w tekście. Ta, jak powiedziałem, niczym nie wyróżniająca się rodzina skrywa jednak pod swym sufitem różne historie, które mogłyby stać się tematem plotek. Jednak tych prawd skrzętnie strzeże pani domu, ukazując na zewnątrz, że jej dom mógłby służyć innym za przykład. W rzeczywistości syn nieustannie włóczy się po knajpach, ugania za kobietami. Ojciec nie ma już nic do powiedzenia i wydaje się, że pogodził się z losem, jaki przyszło mu odgrywać. Pod pantoflem żony. Dzieci nie wykazują najlepszych perspektyw na przyszłość i pewnie powielą domowy schemat. Służąca Hanka może i mogłaby zakochać się w synu swej gospodyni, ale jest raczej tylko zabawką w jej rękach. Po to, by Zbyszko ograniczył nocne eskapady. Przymyka więc oczy na jego z nią flirty. Problem pojawia się w momencie, gdy wychodzi na jaw, że Hanka jest w ciąży, a ojcem jest oczywiście Zbyszko. Ale przecież całą sprawę da się załatwić za pomocą 1000 koron. Zapolska bardzo chciała uwypuklić cechy swoich bohaterów, zarysować akcję i ukazać przede wszystkim, jak na tę sytuację reaguje społeczeństwo. Kolejną rzeczą, jaką chciała podkreślić, jest zjawisko dziedziczności, ściśle związane z myśleniem naturalistów. Człowiek podlega prawom natury. Instynkty biologiczne determinują jego zachowania. Więc i dziedziczność wyposaża go w cechy, które bez tego zjawiska mogłyby się nie rozwinąć. I widzimy dokładnie, jak Hesia staje się kopią matki, a Mela jest na najlepszej drodze, by skończyć jak swój ojciec. Zbyszko bardzo wyraźnie uświadamia sobie ten mechanizm. Wie, jak dom rodzinny wpływa na szereg mechanizmów warunkujących życie. I zdaje sobie doskonale sprawę, że nie uniknie swojego losu, bo wyrósł w takim, a nie innym domu. Tak jak w przyrodzie, zwycięża silniejszy, bardziej przystosowany. A patrząc na bohaterów dramatu, zwyciężą lepiej ustawieni, bardziej sprytni i przebiegli. Wymowa tej sztuki wydaje się wcale nie być optymistyczna. A co najlepsze, jak przyjrzymy się jej bliżej, to ma się wrażenie, że takich historii nie brakuje i dzisiaj. Przynajmniej ja mam taką refleksję. Może to właśnie ten uniwersalizm przyniósł Zapolskiej obopólne uznanie, na które tak długo czekała. I was Cleopatra. I was young and an actress. When you knelt by my mattress and ask for my hand. But I was sad, you asked it, as I laid in a black dress with my father in a casket. I had no plans. Yeah. And I left the footprints, the mud stained on the carpet, and it hurted like my heart did when you left town. But I must admit it, that I would marry you in an instant. Damn your wife, I'd be your mistress just to have you around. But I was late for this, late for that, late for the love of my life. And when I die alone, when I die alone, die, I'll be on time. Ah. And while the church discouraged any lust that burned within me, yes, my flesh, it was my currency, but I held true. Drive the taxi, and the traffic distracts me from the strangers in my backseat that remind me of you. But I was late for this, late for that, late for the love of my life. And when I die alone, when I die alone, when I die, I'll be on time. The only gifts from my Lord were birth and death, divorce. But I've read this script and the costume fits, so I play my part. I was clean with Petra, I was taller than the rafters, but that's all in the past, love gone with the wind. And now a nurse in white shoes leads me back to my guest room. It's a bed and a bathroom, a place for the end. I won't be late for this, late for that, late for the love of my life. And when I die alone, when I die alone, die, I'll be on time. Trójkowe konstelacje teatralne i moralność pani Dulskiej. Sztuka ponadczasowa, która przyniosła Gabrieli Zapolskiej wiele pochlebnych recenzji. Samym wydarzeniem dla ówczesnego społeczeństwa nawet czasami nie był sam tekst, ale możliwość zobaczenia go na scenie. Ten teatralny język, który dopełni słowo pisane. Ponoć każda premiera tekstu Zapolskiej wywoływała wiele emocji. Ludzie zabiegali o bilety, bo czuli, że mogłoby ominąć ich coś niezwykłego. Premiera Moralności miała miejsce w 1906 roku, a od tego czasu powstało, jak podają źródła, 210 inscenizacji. Sama nie wiedziała, co wyjdzie z tego dramatu. Kończyła go w pośpiechu, pod presją czasu, byleby tylko zmieścić się w obiecanym dyrektorowi Lwowskiego Teatru terminie. Autorka zdążyła, ale tego samego nie można było powiedzieć o teatrze. Nie udało się na czas skompletować obsady. I z tego powodu premiera Moralności odbyła się w Teatrze Miejskim w Krakowie w grudniu 1906 roku. W roli Dulskiej można było wówczas podziwiać Stanisławę Słubicką, a partnerował jej Marian Jednowski. Reżyserią zajął się sam Ludwik Solski, który zmienił realia lwowskie na krakowskie. I to stąd wzięło się, że Felicjan Dulski spaceruje na kopiec Kościuszki. Premiera została przyjęta nadzwyczaj dobrze, jak donosił Zapolskiej zadowolony reżyser. W styczniu z kolei odbyła się premiera warszawska w Teatrze Małym, którą przygotował ponoć sam Marian Gawalewicz, dawny kochanek autorki. I tam reakcje publiki, jak i krytyki, były pochlebne. W końcu przyszedł czas na Lwów. Tej premiery doglądała już autorka sama. W rolę Anieli Dulskiej wcieliła się Anna Gostyńska. I, jak podają źródła, stała się ona dla autorki ulubioną odtwórczynią. O reakcji publiczności mówić nie trzeba. Gdzie ten tytuł się nie pojawiał, wzbudzał ogromny entuzjazm. To w jakiś sposób wróciło wiarę za Polskę i chęć dalszej działalności teatralnej, ale już w innej roli. Powołała Teatr Gabrieli Zapolskiej, który w połowie marca 1907 roku ruszył w tournée. A gdzie by się nie pojawił, publika szalała. Często brakowało miejsc. Bilety kupowano na czarnym rynku, a porządku nierzadko musiała pilnować milicja. Sukces moralności był tak olbrzymi, że Zapolska zdecydowała się kontynuować losy swoich bohaterów i sporządziła wkrótce szkic pod tytułem Pani Dulska przed sądem. A w 1911 roku ukazało się dłuższe opowiadanie pod tytułem Śmierć Felicjana Dulskiego. W sumie sztukę tę przetłumaczono na 19 języków, a wśród nich znalazł się nawet język chiński. Myślę, że mogłoby to być dla nas, proszę Państwa, niemałe przeżycie, móc usłyszeć tę sztukę w tak oryginalnym języku. Kto wie, wszakże wszystko jeszcze przed nami. Gdybyś powiedziała mi, że kiedyś będą tutaj wszyscy, nigdy bym nie zwątpił w to, co mam. Gdybym dostrzegł cię u mego boku w mojej bitwie wcześniej, wtedy czułbym, że nie jestem sam. Przerzuć kartkę, zaryzykuj, bądź dziwakiem, nie idź ścieżką własną, depcz, otwórz głowę, zanim powiesz zrozum, bądź nigdy nie burz, buduj, twórz, smakuj, milcz, myśl, idź, oj. Miał kogoś, czy bym wtedy zwątpił i wciąż stał. Gdyby każda strata mogła zysk dać i na mojej drodze, gdyby każdy kolec róże miał. Konotując miejsce słów, migawki zobacz, jest ryzyko oswojenia nadal. Zbędna mowa, nowa krótko skrzydła, miękkość kości, kielich ból, łapacz słów. Tak wiele serc, wiele Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. Drodzy Państwo, kontynuujemy naszą opowieść o Gabrieli Zapolskiej. Mogliśmy przekonać się, że moralność pani Dulskiej wywołała powszechny entuzjazm. Można powiedzieć, że był to jej pierwszy tak spektakularny sukces. A przecież napisała już całkiem sporo do tego czasu. Ale chodzi mi tu jednak o krytykę, która, jak wiemy, nie umilała jej życia. Myślę też, że często ta krytyka mogła patrzeć na jej twórczość przez pryzmat osobistych skandali i też na tym budować swoją opinię. Ale może się mylę. Zresztą znane są ponoć i takie historie, kiedy to już nie krytyka, ale aktorki pisywały listy do dyrektorów teatrów, by ci nie zatrudniali Zapolskiej na scenie. Mamy więc być może kolejny powód, czemu ta aktorska kariera nie mogła rozwinąć się u Zapolskiej tak, jakby tego chciała. Choć źródła podają, że łącznie na scenie spędziła 20 lat, czyniąc ze sztuki formę utrzymania. Jest więc to wcale niemały wyczyn. Nie osiągnęła co prawda takiej kariery jak Helena Modrzejewska, która była wówczas dla niej idolką. Marzyła, by powtórzyć jej sukces. Ale i tak wydaje mi się, że osiągnęła wcale niemało w teatrze. Sposób jej gry był podobno nowatorski, jak na tamte czasy. Dużo czerpała, jak powiedziałem, z naturalizmu. Stać ją było ponoć na to, że kiedy grała służącą, korzystała z garderoby własnej pomocy domowej. Niektórym damom teatru nie mieściło się to w głowie. Scena przecież miała podkreślać ich urodę, ich wdzięki, a nie dodawać lat. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, można powiedzieć, że konkurencja nie spała i nadal nie śpi. Nie macie Państwo wrażenia, że za wiele nie zmienia się w tym temacie? Czy teraz nie znajdziemy podobnych historii? Bez względu na to, gdzie pracujemy. W pędzie po szczeblach kariery zaczynamy nie zauważać tych, których mijamy po drodze. A jeśli widzimy, to stają się tylko dla nas kolejnymi pionkami w rozgrywce. I najlepiej szybko takie pionki wyeliminować, by oczyścić sobie pole do postawionego celu. Wyścig szczurów trwa. Tylko czy musi tak być? Wierzę, że nie. Tylko czasem może musimy uświadomić sobie, że zespołowo można zrobić więcej. Osiągnąć lepsze rezultaty. Dostrzec, że gramy do jednej bramki. Więc czemu nie połączyć sił? A jeśli spojrzymy na teatr, to zespołowość w tym miejscu powinna być dla mnie absolutną podstawą. Choć wiadomo, że niestety różnie z tym bywa. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, to powiem Państwu, że bywają zespoły teatralne, gdzie tę jedność myślenia i dążenia można obserwować. Bo to naprawdę widać. Wówczas oglądanie takich spektakli jest absolutną przyjemnością. Bo ma się poczucie, że tych twórców łączy jakaś niesamowita więź. I mało tego, my jako widownia też tę więź chcemy nawiązać. Niby wszyscy obcy, a tak jak rodzina. Ale rodzina wyjątkowa, bo teatralna. A jak już nieraz powtarzałem, w teatrze wszystko jest możliwe. Chwilo, trwaj. like who's you somebody says. Swim with the current and float away down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside. When that old river runs past your eyes to wash out the dirt on the riverside, się, proszę państwa, że moralność pani Dulskiej fascynowała nie tylko na scenach teatralnych. Niemałym wydarzeniem okazał się w latach 30. XX wieku pierwszy film dźwiękowy w polskiej kinematografii. Osnuty oczywiście na dramacie Gabrieli Zapolskiej. Reżyserią zajął się Bolesław Niewolin. Choć było to podobno połączenie wynikające z pracy dwóch scenarzystów nad tym filmem, Borysa Niewolina i Bolesława Landa. Dialogi i inne dźwięki zostały nagrywane na płyty gramofonowe, które niestety nie przetrwały próby czasu. Dziś nie możemy usłyszeć tych nagrań, możemy zobaczyć tylko zapis obrazu. Ciekawym konceptem mógłby się okazać powrót do tego filmu i współczesne nagranie dialogów, tła dźwiękowego. Zobaczcie państwo, jak w tym cudownym świecie sztuki jest mnóstwo inspiracji. Niby wydaje się, że już wszystko powiedziane, a jednak można natrafić na coś nowego. I będzie to wyjątkowe, bo przefiltrowane przez naszą niepowtarzalną wrażliwość. A przecież każdy jest inny. I w tej inności na swój sposób wyjątkowy. Nie zapominajmy o tym. A wracając do filmu, kolejnym technicznym wyzwaniem było dubbingowanie dwóch głównych bohaterek, które były aktorkami niemieckojęzycznymi. Ale taki był warunek twórców filmu, że to właśnie ich żony zagrają główne postaci. Fabuła została nieco zmieniona, ale główne założenia Zapolskiej pozostały. Krytyka odniosła się niechętnie do tego dzieła, określając film po prostu jako słaby. Ale publiczności to nie przeszkadzało. ona tłumem spieszyła do kin, by ten pierwszy dźwiękowy film zobaczyć. Jak można było przeczytać w polskim kinie, cóż, film był po prostu słaby. A przecież przed wojną każdy biegł go obejrzeć. Szedł w kinie Pan na Nowym Świecie przez cały rok. Widzicie więc państwo, że było to wcale niemałe wydarzenie. Ale przenieśmy się w czasy współczesne, bo przecież chcemy zobaczyć, czy za Polska wciąż króluje na teatralnych scenach. Myślę, że ten tegoroczny akcent w postaci narodowego czytania i wyboru jej dramatu zawsze jest dobrym motywatorem, by odświeżać dzieła danego twórcy. Po długiej pandemicznej przerwie to właśnie Moralność pani Dulskiej była długo wyczekiwaną premierą na deskach sceny polskiej Wysp Brytyjskich. To chyba najbardziej rozpoznawalny polski zespół teatralny na Wyspach. A swoją siedzibę ma w Londynie przy Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. Scenę powołała do życia w 2004 roku polsko-brytyjska reżyserka Helena Kaut-Howson. Reżyserka, sięgając po przeszło stuletnią sztukę, chce udowodnić, że jej przekaz jest nadal aktualny, że żyjemy na pokaz. Wybieramy to, co bardziej spektakularne, co lepiej prezentuje się w społecznościowych relacjach i live'ach. O porażkach nie rozmawiamy, są niemedialne. Patrząc na to przez ten pryzmat, możemy śmiało powiedzieć, że dulszczyzna jest wciąż obecna w społeczeństwie. Twórcy dodali nieco współczesnych wątków, ale cała oprawa sceniczno-kostiumowa jest epokowa. Świetna gra aktorów i ponadczasowe teksty za polskiej są gwarancją dobrze spędzonego wieczoru. Gdyby zatem ktoś z państwa wybierał się do Londynu, bądź znajdują się wśród nas słuchacze brytyjskiej Polonii, to warto śledzić repertuar sceny polskiej i zajrzeć tam w odwiedziny. Mon corps, mes jambes, mon dos, mes bras, mes mains, mes os, mes sangs, mon cœur et ses réflexes, ma peau, ma taille, mon sexe, ce que je fais de mes nuits, ce qui m'amuse, ce qui m'ennuie, mes ambitions. Comment je recouvre ma chair, quel est le bruit de ma colère quand je dis non. Qui a décidé ce qu'est la femme? Un bouton de rose, un brin de flamme. Aucun des deux ou bien tout à la fois. La femme, la femme, la femme. Ma sueur, mon goût, mes vies, mes morts et mes coups. Dedans, mes veines, le sang qui bout. Mes rages, mes colères, mes dégoûts. Qu'on me demande sans cesse qui compose pour moi les mélodies que je fredonne. Comme si on n'était pas fini, comme s'il y avait toujours besoin d'un homme qui a décidé ce qu'est la femme. La femme, la femme. Mon corps plus ou moins beau, mes choix, mes règles, mes fardeaux. Mes seins, mon cœur et ses réflexes. Ma peau, ma taille, mon sexe. Qui a décidé ce qu'est la femme? Un bouton de rose, un brin de... Trójkowe konstelacje teatralne docierają do końca. Jak to często powtarzam, temat nie jest wyczerpany, a jedynie zarysowany. Wszystkie te moje podróże, do których Państwa zapraszam, są jedynie próbą zbliżenia się do tych wybitnych osobowości. Spojrzenia na te postaci może z innej perspektywy. Bądź zapoznania się z nimi w ogóle. Dużo przyjemności daje mi to swego rodzaju odczarowywanie tych bohaterek i bohaterów, wchodzenie z nimi w dialog, bo mam takie poczucie, że w tej naszej radiowej, ale również teatralnej rzeczywistości możemy przecież stworzyć sobie taką scenę, że siadamy z nimi wspólnie przy filiżance herbaty i rozpoczynamy wyjątkową rozmowę. Czas jakby przestaje istnieć. Jesteśmy tylko my i ich historie. Gabriela Zapolska dała nam mnóstwo osobistych, jak i literackich opowieści do refleksji. Możemy po nie sięgać, nadal odkrywać coś nowego. Idealnie wpisuje się we współczesną codzienność. To jest dla mnie siła sztuki. A na koniec chciałbym przytoczyć jeszcze jedną sztukę Gabrieli Zapolskiej, wcześniejszą niż tak często cytowana dziś Moralność pani Dulskiej. Ta powstała w 1897 roku. A autorka opatrzyła ją intrygującym tytułem Żabusia. Przygląda się w niej relacjom, zwłaszcza tym rodzinnym. Główną postacią dramatu jest słodka z pozoru Helena, która skrywa swoje tajemnice. Tekst ten stał się materiałem dla Jarosława Tumidajskiego na zeszłoroczną premierę w Teatrze Wybrzeże. Czemu sięga po tak wiekowe teksty? Bo jak tłumaczy, dla niego Zapolska była świetną portrecistką ludzkich charakterów. A to się nigdy nie starzeje. Mało tego, dla niego bardziej jako społeczeństwo jesteśmy w tej sztuce niż społeczeństwo ówczesne. Helena jest niedojrzała, odrzuca swoją dorosłość, jest infantylna. A reżyser stara się ukazać, że pomimo postępu to ludzie dziecinnieją. A objawem tego jest choćby większe przeżywanie życia na Instagramie niż swego własnego. A może już sami zaczynamy się gubić, które to życie jest prawdziwe. Reżyser też uwypukla fakt, że jako społeczeństwo lubimy komplikować rozmaite sytuacje, ale wewnątrz pragniemy prostoty. Całość dopełnia cudna scenografia, z epoki i pełna kolorów, którą to zawdzięczamy Mirkowi Kaczmarkowi. Mimo że premiera była przekładana, to wypadła znakomicie. Więcej Państwu nie zdradzam, bo warto, będąc na Wybrzeżu, przejrzeć repertuar i załapać się na któryś ze spektakli Żabusi. Jealous of the rain,

to nie popierała, by kobieta nadmiernie się kształciła, widząc większy z niej pożytek w domowym ognisku. Z pewnością wiele możemy się od niej nauczyć. Pamiętajmy, że każde spotkanie może być dla nas cenną lekcją. Miejmy więc uszy otwarte. Za tydzień zaproszę do naszego radiowo-teatralnego stołu Tadeusza Różewicza. Więc już dziś serdecznie Państwa zapraszam. A teraz mówię dobranoc i jeszcze raz dziękuję za ten czas. Do usłyszenia. Wytłumacz mi ruchy w tańcu i się nie gniewaj.